Gibbs. Ja, midden op een plein, een centraal plein in Hoorn, staat een levensgroot standbeeld van Jan-Pieter Zanckoen. De WOC-gouverneur die voor grote welvaart in het Noord-Hollandse stadje zorgde. Maar wel ten koste van de bevolking van de Banda-eilanden. Er is al jaren discussie over J.P. Koen, zijn wandaden en sowieso het koloniaal verleden van Hoorn. En vanavond praat de gemeenteraad van Hoorn daarover. Zometeen bij mij aan de nieuwsbv-tafel alvast twee betrokken raadsleden. Maar nu eerst, in het Brabantse Oosterwijk zoekt de politie nog altijd naar een agressieve man. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, die man drong vanochtend een basisschool binnen in Oosterwijk. Hij was mogelijk gewapend en uit de bedreigingen. Verslaggever Vincent van Rijn die is in Oosterwijk. Vincent, wat is het laatste nieuws over de zoektocht? Nadat er nog altijd hard wordt gezocht in de omgeving van basisschool De Koppelen en in het centrum van Oosterwijk. Het is voor de politie nog volstrekt onduidelijk waar de schoolindringer op dit moment is. Er zijn wel tips binnengekomen van buurtbewoners, maar dat heeft er dus nog niet voor gezorgd dat de man is opgepakt. En eerder vanochtend is dus de hele basisschool hier voor mij uitgekampt, maar daar is hij niet aangetroffen. Ja, uurtje of acht hè, kwam die man binnen. Hoe gaat het nu bij die school? Bij de school zelf is het nu rustig. De omgeving is wel afgezet. Er staan agenten hier voor de school. En een half uur geleden is er ook nog met speurhonden in de school gezocht om te kijken of de man daar mogelijk wat had achtergelaten. Maar de politie sluit nu uit dat de man zich nog in de school bevindt. Vanochtend was het natuurlijk wel ontzettend schrikken. Het is hier een hele rustige wijk. En opeens stond het hele dorp op zijn kop. Ik sprak daarover met Nicole Evers. Zij is de moeder van een meisje van 5 die in groep 2 zit. Ik was vanmorgen onderweg naar het werk. En mijn man die belt 's ochtends eigenlijk nooit. En vanmorgen kreeg ik een telefoontje van mijn man. Van er is een bommelding geweest op school. Dus het is heel onwerkelijk om het dan ook echt te geloven. En om het dan ook dat je denkt van een bommelding, hoezo? Dus alle kinderen die zijn opgevangen bij ouders in de wijk. Zoals ik heb begrepen vanuit de klasseouder-app. Mijn schoonouders wonen heel dichtbij, dus die hebben onze oudste dochter opgehaald bij, bij het gezin in de wijk. Maar ja, ik zeg al, het is gewoon heel onwerkelijk om dit in je eigen wijk mee te maken, want het is zo'n rustig en een fijne wijk eigenlijk. Heel veel kinderen waren dus al wel op school. Ja, wat ik wel heb gehoord is dat die man wel al de school in zou zijn geweest. En wat daar verder is gebeurd, ik was er helaas niet bij. Dus ik kan daar geen antwoord op geven. Goed, alle kinderen zijn weer veilig de school uit. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, zeker. Alle kinderen zijn op dat moment heel adequaat en snel kunnen handelen. Waardoor alle kinderen en leerkrachten en alle mensen die daarbij betrokken waren allemaal in veiligheid zijn gebracht. En dat is denk ik het allerbelangrijkste. Maar de man is dus nog niet gevonden. Het gaat om een man met zwart, halflang, krullend haar, zegt de politie. Verslaggever Vincent van Rijn in Oosterwijk, dank voor de toelichting voor nu. Zo'n 200.000 Palestijnen zijn sinds vorige week zondag het noorden van de Gazastrook ontvlucht, zegt de VN. Ze zijn via de humanitaire corridors die het Israëlische leger had toegestaan naar het zuiden van de Gazastrook getrokken. En de Verenigde Naties die maken zich door de enorme vluchtelingenstroom zorgen over overbevolking in het gebied. Gebrek aan onderdak, voedsel en water, dat is volgens de organisatie een groeiend probleem. En ook zijn er zorgen over de mensen die nog wel in het noorden van Gaza zijn gebleven. Het dodental van de nachtelijke invallen door het Israëlische leger op de westelijke Jordaan-oever is opgelopen naar 6. Zeker 12 mensen raakten gewond, van wie er 4 in kritieke toestand liggen, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. En zeker 2 van de slachtoffers kwamen om het leven bij beschietingen. 3 anderen werden gedood bij een droneaanval die vond plaats bij de stad Tulkarm. Het Israëlische leger heeft de identiteit bevestigd van een jonge Israëlische vrouw die door Hamas was gegijzeld. Dat gebeurde nadat de militante tak van Hamas een video naar buiten had gebracht, waarin de 19-jarige soldaat Noah Marciano te zien is in gevangenschap, zegt verslaggever Lennart Zwolfs. In die video zie je eerst beelden van haar en vertelt ze wie ze is. Ze laat haar identiteitsnummer zien. Ze vraagt om te stoppen met bombarderen. En vervolgens zien we in die video foto's voorbij komen waarop haar levenloze lichaam te zien is. Dat ze op een wit doek ligt, bedekt met bloed. Nou ja, of dat allemaal klopt, dat is nog niet geverifieerd, deze beelden. Maar dat is de beelden die we nu in ieder geval zien. Hamas zegt dat de vrouw is omgekomen door Israëlische bombardementen. Het Israëlische leger zelf noemt de beelden psychologisch terrorisme. We bewegen steeds minder en zitten steeds langer op stoelen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Vooral lang zitten verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. De jongeren hebben vaker een e-bike waardoor ze minder lang bewegen. Een 18-jarige man die gisteravond in Ridderkerk werd neergeschoten is overleden aan zijn verwondingen. De schietpartij was rond 7 uur op straat. Over de aanleiding is nog niets bekend. De politie heeft nog niemand aangehouden. De werkcultuur bij de NOS is op een aantal punten uit balans. Dat is de conclusie van een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het grootste deel van de medewerkers voelt zich veilig bij de NOS, maar toch is er sprake van ongewenst gedrag en ongewenste vormen van communicatie. En verder lopen werknemers aan tegen onduidelijke besluitvorming. Een radioreclame van de provincie Flevoland om de verkeersveiligheid te verhogen werkt mogelijk averechts, dat zegt Veilig Verkeer Nederland. In het spotje worden mensen gewaarschuwd voor gladde wegen door klei en modder die trekkers achterlaten. Aan het eind van de spot hoor je een toeterende auto, waardoor automobilisten volgens VVN kunnen schrikken. Het NOS-journaal. De Nederlandse economie is afgelopen kwartaal opnieuw een klein beetje gekrompen met 0,2%, zegt het CBS in een voorlopige raming. De afgelopen twee kwartalen krompt de economie ook al. Nederland zit dus technisch gezien nog steeds in een recessie. Volgens het CBS beweegt ons land mee met de wereldeconomie. Dat zie je ook heel duidelijk terug bij de Nederlandse industrie. Die heeft minder geëxporteerd, heeft waarschijnlijk ook nog wel voor een groot deel last van de hoge energieprijzen. Denk aan de Nederlandse petrochemie. Ja, ook elders in Europa gaat het niet denderend. EU als geheel groeide wel een klein beetje, maar ja, dat mag nauwelijks een naam hebben. Het herstel van China is moeizaam. Dus ja, Nederland heeft wat dat betreft ook het economisch tij wereldwijd wel tegen. Bedrijven investeerden afgelopen kwartaal minder, maar consumenten die bleven wel evenveel geld uitgeven als vorig kwartaal. Voetbal dan. Bart Verbrugge staat zaterdag op doel bij het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Ierland. Hij krijgt de voorkeur boven Mark Vlekken en de teruggekeerde Justin Bijlo van Feyenoord. Bondscoach Ronald Koeman heeft het vanochtend allemaal gezegd op de persconferentie. We hebben vanochtend ook even met de keepers gezeten en ook aangegeven wie er gaat keepen. En dat is Bart Verbrugge. En het is natuurlijk vanaf het moment, hè, maart, was het Jasper Sillissen. Die keepte. Nations League was het Justin Bijlo. Mark Vlekken keepte in de septembercyclus. Bart heeft gekiept in oktober. Ja, en dan heb je 4 andere keepers steeds gehad. Dat is niet ideaal, maar ze hebben het allemaal vrij goed gedaan. En dan vinden wij het, en ik vind het logisch, op basis van de laatste 2 wedstrijden dat Bart keept. Is het ook rust dan even op die plek? Niet te veel geschuif weer? Nou ja, dat is altijd waar je naartoe wil natuurlijk, zeker met keepers. En dan is het gek om in de laatste 4 perioden steeds een andere keeper. Maar gelukkig hebben we een aantal goede keepers. En ik heb ook gezegd, dat is de situatie nu. Straks maart en hopelijk EK, dan kijken we weer wat wij de beste vinden op dit moment. Ja, Verbrugge dus op doel tegen Ierland en ook de laatste wedstrijd tegen Gibraltar. Thijs Dallinga die meldde zich vanochtend ook bij Ronald Koeman. De aanvaller van het Franse Toulouse is voor het eerst geselecteerd omdat Ajaxide Brian Brobby en Steven Bergwijn geblesseerd afvielen. En Koeman had meteen een boodschap voor Dallinga. Je bent hier bij Nederland zelf dan. En hou je ogen goed open. En één deze dagen is er genoeg tijd om met elkaar te gaan zitten. Dus Zo is het gegaan. Hoe hoog stond hij op jouw lijstje? Want is dit nou echt eenmalig om wat gaten te vullen? Of zie je veel in hem? Nou, het is wel een speler die zich ontwikkelt. En in een competitie speelt die sterk is. Europees speelt hij. Tegen Liverpool gespeeld laatst. Gescoord? Heeft scorend vermogen. En het is duidelijk dat als je selectie maakt, dan wil je de meeste posities dubbel bezet hebben. En vaak heb je nog één aanvaller extra die op meerdere posities kan spelen. En het was duidelijk dat mijn voorkeur voor Wout en Brobby is. Maar zijn er afvallers, dan kijk je verder. En dan is hij in beeld. Zei bondscoach Ronald Koeman. Het weer nog, 10 minuten over 12. Het is wisselvallig met af en toe zon en enkele buien in het westen, mogelijk met onweer. In Limburg gaat het langdurig regenen, trekt een streep van links naar rechts. In de loop van de dag gaat de wind dan wat liggen. Het wordt maximaal 13 graden. En morgen vaker droog en dan een graad of 11. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker? Het zijn de Proef maar Prijsweken bij Ecoplaza. 30% korting op de Franse roombrie met unieke rijping en vol romige binnenkant van de biologische kaasmakers van Pâturage Comtois. Kom naar de Proef maar Prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. NPO Radio 1. PNN-VARA. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. In de kieswijzer van de Nieuws BV hoor je vandaag de zorg. Voor iedereen heel belangrijk, onderschrijven ook alle politieke partijen. Maar wat willen de verschillende partijen daadwerkelijk verbeteren aan de zorg? En hoe blijft die betaalbaar? Daarover zometeen een overzicht door onze politieke redactie. Daarnaast een gesprek ook met Lisa Westerveld van GroenLinks over hun plannen met de zorg. En je hoort kandidaat-kamerlid Lyle Muns bij het Homo Monument in Amsterdam. Dat allemaal na 12:30 in de Nieuws BV, maar we gaan eerst naar Hoorn. De Nieuws BV. Want een beeld van Jan Pieters zoon Koen in Hoorn houdt de gemoederen al jaren bezig. De demonstratie was al een tijdje aan de gang toen een groep van 100 jongeren richting het centrum van de stad liep. De demonstratie zelf ging over een oud standbeeld in Hoorn. Dat van Jan Pieterszoon Koen. Een massamoordenaar is geen held. Geschiedenis heeft ook een zwarte kant. Dat is geschiedenis wat geweest is, is geweest. Onder het devies stop de genocideverheerlijking eisen de tegenstanders dat het beeld weggaat. En de groep Koen is oké, die zegt juist op te komen voor onze cultuur, tradities en erfgoed. Onderzoek heeft het nog maar eens duidelijk gemaakt. En het staat nu zwart op wit. Het Hoorns stadsbestuur speelde de hoofdrol in het slavernijverleden. Ja, nu ligt er een onderzoek over het slavernijverleden van de stad. Maar wat moet het stadsbestuur van Hoorn precies daarmee doen? Moeten er excuses komen? Moet het standbeeld van J.P. Koen weg? Ja, of moet dit juist ingezet worden voor educatie? Vanavond wordt dit allemaal besproken in de gemeenteraad van Hoorn. Ik praat er nu alvast over en dat doe ik met twee gemeenteraadsleden. Roger Tonnaar van de grootste partij in Hoorn, fractie Tonnaar. Welkom. Goedemiddag. Ook aangeschoven Stefan Lelied van GroenLinks. Ook welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Stefan Lelied. Wat waren de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek waar ik het zojuist over had? Ja, eigenlijk was de conclusie heel duidelijk. Hoorn speelde de hoofdrol in haar. Het Hoornse stadsbestuur speelde de hoofdrol in haar slavernijverleden. Dus dat was voor mij heel duidelijk. We wisten het wel als GroenLinks zijnde dat Hoorn natuurlijk deze rol heeft gespeeld. Mm-hmm. Maar het is fijn om ook gewoon een onderzoek te doen waarbij feitelijk naar boven is gekomen dat Hoorn verantwoordelijk is voor het tot slaaf maken van bijna 17.000 mensen. Dat was. Ja. Ja, heel heftig om te lezen. Ik was bij de bekendmaking van het onderzoek en tot tranen beroerd. Maar ja, daar doe je het wel voor om die bewustwording gewoon eventjes in die ruimte en in de stad te krijgen dat horen echt een belangrijke rol speelt. Waarom emotioneerde u dat zo? Nou, omdat het is een persoonlijke link met mijn identiteit, dat mijn ouders uit Suriname komen en dus aan de ene kant gedwongen arbeiders zijn geweest vanuit de Hindoestaanse kant en de Creoolse kant, tot slaafgemaakte. Dus het gaat heel diep en het is een onderdeel van je zijn. Hmm. En het raakt de band met je voorouders. Oké. Roger Tonnaar, u heeft eerder gezegd dat u het onderzoek dat Hoorn heeft laten instellen naar het slavernijverleden dubbel werk is. Hè? Het onderzoek waar Stefan Leliet het nu net over heeft, wat hem tot tranen heeft geroerd. Wat bedoelt u daar precies mee, dat het dubbel werk is? Wij zijn ervan overtuigd dat Hoorn betrokken is bij het slavernijverleden. Mm-hmm. En wij vinden het ook verschrikkelijk wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Wij zijn eigenlijk daar erg van ontdaan. Maar dat is geen reden om meer te onderzoeken hetgeen wat we al reeds weten. U wist dit al, wat er nu uit dit onderzoek is gekomen? Nou ja, dat heeft weinig nieuws opgeleverd. Wat wel goed is, dat is dat het nog een keer benadrukt wordt dat het stadsbestuur in ieder geval erg nauw betrokken was bij de slavernij. Hmm. En dat ook mede organiseerde. Wat ook interessant is te weten, dat alleen de bovenklasse, de bestuurlijke klasse in Hoorn, betrokken was hierbij en de gewone inwoners daar niks of nauwelijks wat mee te maken hadden. Dus dat is wel even belangrijk om te beseffen. Waarom vindt u dat belangrijk? Om dat te benadrukken? Nou, dat maakt nogal een groot verschil. Dat of het nou een breed gedragen activiteit was van de bevolking, of dat het een elite groep was vanuit het bestuur die hierbij betrokken was. Stefan Leliet, hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat is voor mij minder relevant, omdat ook het onderzoek duidelijk maakt van de hele stad profiteerde daar wel van. Hè. Er staat ook niet dat de elite stuurde dit aan, de bestuurlijke elite hierin, maar iedereen van de stad wist er wel van en profiteerde daar ook van. Niet zeggende dat zij de schuld daarvan hebben, maar zij profiteerden daar ook van. Feit is, de uitkomsten liggen er. Het onderzoek ligt er. Vanavond wordt er in de gemeenteraad vergaderd over hoe nu verder. Laten we een aantal van die voorstellen doornemen. Ik noemde ze net al, vanavond komen ze aan bod. Allereerst excuses. Meneer Leliet, bent u daar voorstander van excuses? Zeker. Ja, waarom? Ja, onze partij heeft zich altijd, ook al in het verkiezingsprogramma wat we tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen hebben gepresenteerd, gezegd: excuses is basis en randvoorwaardelijk om erkenning te geven aan de tot slaaf gemaakte en hun nazaten. Dus het is een basis om het gesprek te openen, te kijken naar en te reflecteren op de geschiedenis en de schaduwzijde van Hoorn. En daarbij gelijkwaardig het gesprek in te gaan van hoe nu verder met elkaar. Oké, Roger Tonnaar. Ja, andere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben ook al excuses aangeboden. Is Hoorn wat u betreft de volgende? Ja, die steden die u noemde, die hebben excuses aangeboden voordat de koning en de premier excuses heeft aangeboden. Mm-hmm. De koning en de premier hebben dat nog niet zo lang geleden gedaan. Gaat Hoorn dat en ze noemden de slavernij een misdaad tegen de menselijkheid en hebben daar excuses voor aangeboden. Mm-hmm. Die excuses hebben ze ook aangeboden namens de Hoornse inwoners. En we vinden het daarom ook niet nodig en zelfs een beetje gênant wanneer we nog een keer als gemeentebestuur ook onze excuses gaan aanbieden, terwijl de koning en de premier dat al namens het Nederlandse volk heeft gedaan. U zegt, er liggen dus al excuses namens Hoorn. Er zitten impliciet liggen die daar, ja. Want als de premier en de koning zijn excuses heeft aangeboden, is dat ook gebeurd namens de Hoornse inwoners. Meneer Leliet, er liggen al excuses dus, zegt meneer Tonnaar. Dat is heel makkelijk afgedaan natuurlijk. Kijk, niemand heeft Hoorn gedwongen om slavernij, met de slavernij mee te doen. En Hoorn heeft zelf die keuze gemaakt. Niet door Amsterdam of door de koning destijds. Maar gewoon omdat ze zelf garen bij wilden spinnen. Dus het is ook niet gek. Het is juist heel logisch dat Hoorn voor haar eigen rol ook die verantwoordelijkheid neemt. En dat hebben de burgemeesters van Amsterdam, Utrecht en Rotterdam bijvoorbeeld heel goed begrepen. En daar ben ik wel trots op dat zij voor zijn gegaan. En nu is de tijd om Hoorn om datzelfde leiderschap te tonen. Leiderschap voor eigen verantwoordelijkheid? Ik kan me niet voorstellen dat het gemeentebestuur van Amsterdam of van Rotterdam of van een andere stad excuses zou aanbieden wanneer de premier of de koning dat ook al hadden gedaan. Mm-hmm. Zij hebben dat duidelijk gedaan in de fase voordat de koning en de premier die excuses heeft aangeboden. Ze hebben dat ook gedaan namens de Hoornse inwoners, namens het Nederlandse volk. En ik denk dat we ons dat we die excuses die ze hebben aangeboden, dat we die moeten respecteren. En we niet moeten overroelen of gênant naar voren moeten dringen en zeggen, ja, maar wij willen dat ook nog een keer doen. Wie zou het schaden? Het zal waarschijnlijk niemand schaden, maar het voert ook niets toe. Dus wij vinden het veel belangrijker dat we kijken naar de toekomst en gaan bedenken hoe we op een of andere wijze blijk kunnen geven dat we ons gegeneerd voelen bij de slavernij die heeft plaatsgevonden. Hm. Dus daarom ook dat onze fractie bijvoorbeeld voorstelt om tweetal straten te vernoemen naar Tula en naar Anton de Kom. Tula, vrijheidsstrijder op Curaçao en Anton de Kom. En daarom ook dat we een voorstander zijn van het realiseren van een slavernijmonument in de stad, wat geplaatst gaat worden in het Nelson Mandela Park. Oké. Meneer Lelied, als ik dit zo hoor, is dat een mooie tegemoetkoming wat u betreft? Nou, ik denk dat Roger Tonaar hier voorbij gaat, dat er wel degelijk veel mensen zijn, ook in onze achterban, die zeggen van, joh, start met excuses. Niet omdat de koning en niet omdat het niet voldoende was dat de koning en premier Rutte dat hebben gedaan, maar ook omdat Hoorn een eigen rol had. En het helpt mij ook om een stukje verder in het herstel. Hm. We moeten beseffen dat de pijn die geleden is, elk stukje sorry weer helpt in de erkenning geven dat het echt niet kon. Ja. Dit zijn excuses dus. Daar is veel om te doen. Daar is veel discussie ook over. Er is ook veel discussie over het standbeeld, waar ik het al eerder over had van J.P. Koen. Daar zijn behoorlijk wat demonstraties geweest. Moet dat wat u betreft weg, meneer Lelied? Ja, zeker. Ja? Kijk, het is zoals al eerder in het voorstukje, het is een genocidepleger en het is een slavendrijver die ook in het onderzoek van Hoorn naar boven komt als echt iemand die een enorme grote rol speelde. Kijk, wat de huidige situatie is dat hij op een sokkel staat op het grootste plein van Hoorn als winnaar. En het doet heel veel pijn aan mensen die hun familieleden, hun hele familie hebben kwijtgeraakt aan een genocidepleger die op een sokkel geplaatst staat. Dus wat wij zeggen, eer de geschiedenis niet door hem op een sokkel te zetten. Geef hem de juiste context in het museum mee. Laten we daar het gesprek objectief voeren over zijn daden. Zowel de economische voorspoed die hij heeft gebracht, want zo is het ook. Mm-hmm. Maar ook de schaduwzijde van genocide en moord en slavernij. Goed, het standbeeld van J.P. Koen dus in het museum met alle context erbij. Meneer Tonaar, ziet u dat zitten? Ja, wij zijn niet zo van het wegmoffelen of het slopen of het verwijderen van beelden. En ook niet in het museum neerzetten? Wij zijn eerder voorstander van het beelden toevoegen. Vandaar ook dat we voorstander zijn van een slavernijmonument maar een standbeeld, te realiseren. Een standbeeld in een museum neerzetten is toch niet wegmoffelen? Bent u daar dan een voorstander van? Het standbeeld neerzetten in de achtertuin van het West-Fries Museum, daar is geen plek voor. Mm-hmm. En het is echt het onttrekken aan de openbare ruimte. Ik denk ook dat we niet geschiedsvervalsing moeten plegen. We moeten er ook voor zorgen dat we iedere keer weer eraan herinnerd worden wat voor duistere geschiedenis we met die slavernij hebben gehad in Hoorn. Uh-huh. En die J.P. Koen vertegenwoordigt die duistere geschiedenis. En hij is trouwens niet alleen een massamoordenaar geweest, hij is natuurlijk ook een weldoener geweest. Maar dat is een hele triviale, dubieuze figuur. Ja, massamoordenaars zullen ook waarschijnlijk ook goede dingen doen in het leven. Nou ja, in ieder geval, hij heeft de economie in de stad, daar is iedereen het ook wel over eens. Daar heeft iedereen van geprofiteerd. Uh-huh. Maar dat het een massamoordenaar is, dat is een ding wat zeker is. Daar twijfel ik geen seconde aan. Nou, toevallig was mijn collega dit weekend nog in Hoorn. En zij is bij dat standbeeld geweest. En er stond niet zo heel veel informatie verder over deze geschiedenis, wat u nu met ons ook deelt. Zou dat een oplossing ook kunnen die zijn? Die informatie die tegen de sokkel aan geplakt is, dat is hele goede zinnen, informatie. Hè? Nee, dat is niet drie zinnen. Dat is hele goede informatie. Die is ook geactualiseerd zo'n 10 jaar geleden. Hebben daar allerlei deskundigen zich over gebogen of het recht doet aan de persoon J.P. Koen. Mm-hmm. En ik ben heel tevreden met de tekst die erop staat. Meneer Lelied? Ja, ik denk dit is weergeeft zeker de tegenspraak die er op dit beeld georganiseerd is. Hè? Aangeven dat Hij een held is die ook bepaalde slechte dingen deed die niet in contrast staan tot zijn economische wilde die hij heeft gebracht. En ik vind het jammer, want het gaat hier om menselijkheid. Hoe gaan we met elkaar om? En als wij aangeven dat dit beeld voor veel mensen pijn doet en voor veel mensen een belemmering is in de openbare ruimte, dan zeggen wij als GroenLinks zijnde, zet hem in een museum. Plaats daar de juiste context bij. Niet op een sokkel, maar gewoon als mens die heeft geleefd onder ons. In de openbare ruimte ben ik het eens met Rocher Tonnard dat we zeggen van, goh, hij moet wel voor iedereen bereikbaar zijn. En dat heeft de museumdirecteur ook gezegd. Van in de nieuwe tuin van het Westfries Museum is gewoon plek voor hem. Ze hebben al een plekje voor hem ingeruimd. En dan vraag ik ook aan de heer Tonnard. Bent u bereid, als het voorstel komt, gewoon te zeggen van, goh, laten we een nieuwe start maken. Laten we dit beeld in de openbare ruimte, in het tuin van het museum, waarbij hij gewoon de context krijgt die hij verdient, daar neer te zetten in de tuin. Hm. Nou, hij hoeft wat ons betreft niet verplaatst te worden. Hij kan blijven staan waar hij nu staat. Als hij naar de achtertuin gaat van het Westfries Museum, dan komt hij niet in een openbare ruimte te staan, maar wordt hij onderdeel van het Westfries Museum. We vinden dat een enorme beperking. Wij vinden dat het beeld kan blijven staan. We moeten de bewoners moeten iedere dag geconfronteerd worden met die figuur en met de duistere geschiedenis van Jezus. U zegt nee. En daarom ook dat hij in de openbare ruimte moet blijven staan. Dus dat komt niet in het museum. Dat u zo graag wil, meneer. Ja, zeker. En ik denk, ik wil het niet bagatelliseren wat de heer Tonnard zegt, maar dit is wel hoe een gedeelte van Horen kijkt naar ook de verhalen die zijn de afgelopen tientallen jaren zijn gevoerd. Hè. Dit is Rocher Tonnard is een uitkomst van. Van het verhaal van Horen, de stad, de Gouden Eeuw, heeft ons zoveel gebracht. En dat verhaal, en ik hoop ook dat de jeugd meeluistert, dat verhaal, dat zijn we nu aan het veranderen naar een evenwichtig verhaal, waar wij gaan zeggen, economische voorspoed, ja. Mm-hmm. Het heeft heel veel bloed, zweet en tranen gekost van heel veel mensen over de hele wereld. Laten we daar het gesprek over voeren. En dat betekent ook dat die helden van die tijd tegen een ander licht en maatstaf worden gehouden. Goed. Ik ben het daar trouwens volledig mee eens. Ik vind ook dat het goed is geweest dat ze dat de laatste maanden daar inderdaad discussies over hebben gevoerd. Mm-hmm. En dat meer recht wordt gedaan aan de geschiedenis. Aan de educatie zal het niet liggen. We moeten even afwachten wat er vanavond dus uit deze vergadering verder gaat komen daar in Hoorn. Voor nu dank u wel, Rocher Tonnard van de fractie Tonnard en Stefan Lalied van GroenLinks. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Er wordt snel even gewisseld van plek, zodat Marcel van Roosmalen kan aanschuiven. Ja. Goedemiddag. Oh, ik ga meteen beginnen. Je mag beginnen, ja. Voor het klimaat kun je me misschien nog wel niet zittend de straat op krijgen, maar voor de toevoeging en rechtvaardigheid dan toch niet. Het is mij te vaag. Wie bepaalt voor mij wat rechtvaardig is? De rechtvaardigheid van de een is het onrecht van de ander. We vinden allemaal van alles, maar je kunt niet verwachten dat iedereen hetzelfde vindt, als ik noem maar een voorbeeld. Volkskrant-columniste Asja ten Broeke. Een vrouw bij wie de hersens pas echt gaan kronkelen van onrecht. De pot wormen op haar romp schudt op en neer als ze zich achter haar schrijftafel zet om alles uit te leggen. De oorlogen in Gaza en Soedan zijn haar krek, de suiker voor haar geest. Ze legt verbanden die er niet zijn en verkoopt haar eigen blinde vlek als rechtvaardigheid. En ze is niet de enige. Juist uit de mond van de mensen die ons bestraffend hebben toegesproken, die ons geleerd hebben dat woorden ertoe doen, komt nu de grootste drek. Er zijn schijnbaar uitzonderingen op de regel dat je het beter kunt laten als een ander zich door jouw woorden of gedragingen gekwetst voelt. Zelf de hele tijd klagen, wijzen en zuchten, bij het minste zuchtje tegenwind van de fiets stappen, maar tegelijkertijd ook uitdragen dat er ook een groep is die je anders mag behandelen. Er zijn schijnbaar uitzonderingen waar de rest zich maar bij neer moet leggen. De Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid verwerd zondag tot een optocht waar het klimaat, de grote zaak die alle aanwezigen zogenaamd verenigde, ondergeschikt werd gemaakt voor het recht van een klein gedeelte om leuzen te scanderen, waarvan ze wisten dat ze als kwetsend kunnen worden ervaren. De boodschap die bleef hangen was dat Israël en of de Joden wel gekwetst mogen worden. Dat past wel onder de toevoeging en rechtvaardigheid bij de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid en kritiek op bijvoorbeeld Hamas niet. Het geloof in het gewicht van de eigen mening is bij sommigen zo opgezwollen dat ze denken dat de opgetrommelde massa daar dan ook wel achteraan wil lopen. Ze gaan er maar van uit dat iedereen altijd voor Greta Thunberg uit Zweden wil klappen, alsof er uit haar mond geen onzin kan komen. Greta Thunberg is net als Asja ten Broeke geen Jezus. Gelukkig niet. Onderdrukking is ook buitensluiten, omdat de vijand je wel goed uitkomt. Het is wetenschappelijk bewezen dat discriminatie vaak onderbewust aanwezig is. Een klein kwaadaardig gedeelte discrimineert opzettelijk. We moeten proberen om de rest bewust te maken. We zullen Asja ten Broeke en Greta moeten beleren. NPO Radio 1. Natasja Kips, de nieuwsbv. Zometeen ons half uurtje kieswijzer met Lisa Westerveld van GroenLinks PvdA. Met haar hebben we het over dossiers die partijen het liefst op de lange baan schuiven. Zoals de zorgkosten die in de toekomst echt onbetaalbaar dreigen te worden. Grotendeels veroorzaakt door een bepaald fenomeen dat good old Theo en Thea nu uit de doeken zullen doen. Dat gaat het eigenlijk over. Ja, als onderwerp heeft te maken met grijs haar. Ja. En de problemen die daar dan weer mee te maken hebben. Wat wil je? Bejaarde problematiek. Ja, erg hè, want iedereen die heeft bejaarde problematiek. Ja. Het is bijvoorbeeld zo, bijvoorbeeld wat bejaarde problematiek is. Als je bijvoorbeeld lekker in de bus zit en er komt een oud wijf, dat je daar dan voor op moet staan. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Michel Koenen. In Oosterwijk in Brabant is de politie nog steeds op zoek naar een agressieve man die vanochtend een basisschool binnenliep. Mogelijk is die gewapend. De man kwam rond 8 uur binnen en sloeg dreigende taal uit, zegt de politie. Het gebouw is onderzocht, maar er zijn geen explosieven gevonden. Er is een verdachte aangehouden voor een schietincident gisteravond in Ridderkerk bij Rotterdam. Daarbij werd een man van 18 neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. De verdachte die vanochtend is opgepakt is 17 en komt uit Rotterdam. Bij luchtaanvallen op Khan Yunis in het zuiden van de Gazastrook zijn afgelopen nacht zeker 13 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid dat door Hamas wordt gecontroleerd. En ook zouden er gewonden zijn gevallen. Zouden 2 huizen zijn gebombardeerd. En de Tour de France start in 2025 weer in Frankrijk. De 3 jaar daarvoor is de Grand Départ in het buitenland. Maar in 2025 is het Noord-Franse Lille de startplaats. De organisatie van de Tour de France maakt de details van de eerste etappes eind deze maand bekend. Dan aan de BVK-informatie. Wijnand Zwaan, hoe staat het op de weg? Nou, 1 file op dit moment. En die staat op de A50 van Zwolle naar Arnhem. Tussen Vaassen en Apeldoorn 5 kilometer met een kwartier vertraging. De oorzaak is een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. OO, de verkiezingen. Wat jij wil. 7 thema's. 7 partijen. Wat willen zij met Nederland? Dit is Kieswijzer met de Nieuwsbv. Met hier aan tafel onze politiek redacteur Anna Plezier. Goedemiddag, welkom terug. Goedemiddag. Ja, vandaag bespreken we het gebrek aan toekomstvisie in het verkiezingsprogramma. Want dit is wat we de laatste tijd vooral hebben gehoord. Sowieso zijn er nog wat crisis op dit moment in het land. Op klimaat en ook inderdaad op het asielbeleid. Stikstof is daar een onderdeel van. Woningnood is daar een onderdeel van. Dat wij als sector al best een hele lange tijd in onzekerheid zitten. Dat blijft eigenlijk nu voortduren. En op dit moment ligt er heel veel stil dat door moet gaan. Die hete aardappel werd eigenlijk elke keer naar de ander geschoven. Ja. Ik kan gewoon verwachten dat deze hete aardappel, dit kwetsbare punt voor de VVD, doorgeschoven wordt. In plaats van dat er regeerd wordt, dan laat het vallen. Ja, we zien gewoon dat het probleem kun je niet voor je uitschuiven. Dat moeten we nu aanpakken. En men moet niet op de handen gaan zitten en afwachten. Los die problemen nou op. Ja, Anna Plezier. Het doorschuiven van lastige dossiers. Hete aardappels, zoals het genoemd. Ja, het is wel een terugkerend probleem. Waar komt dat nou toch door? Ja, nou ja, problemen die heel ver weg zijn, dat voelt heel ver weg. Dus daar wil je eigenlijk nog niet zo nu al mee aan de slag. Dat voelt niet urgent, terwijl dat wel urgent kan worden. Ja, uitstelgedrag heet dat ook wel, precies, hè? Precies, uitstelgedrag. Ja. In hoe jij bij jouw scriptie ging, ik heb daar ervaring mee. Ja. Ja, het kost natuurlijk. Het zijn vaak grote problemen die veel geld kosten. Dus dat is ook nooit leuk om te zeggen. En je ziet dus niet direct resultaat. Dat zie je vaak pas op lange termijn. Ja, niet populair dus, maar wel belangrijk. Ik denk dat het grootste voorbeeld van een doorgeschoven dossier stikstof is. Dat zagen we natuurlijk al heel lang aankomen, de hoge heren en dames in Den Haag. Ja. Maar ja, het is natuurlijk niet leuk om tegen boeren te zeggen, hey, het moet helemaal anders. Dus dat is elke keer vooruitgeschoven totdat het echt een heel groot probleem werd. En toen werd het echt erg. Ja, en het ook op een hele nare, ja, dat het heel naar was ook voor de samenleving. Mm. Hoe dat uiteindelijk opgelost moest worden. Of, nou ja, zijn we nog niet helemaal mee klaar. Maar zijn goed, er nog niet, het begin is gemaakt. En nu zien we weer zo'n nieuwe dreigende crisis, de zorg die onbetaalbaar wordt. Wie moet er voor je zorgen als je het zelf niet meer kan? Als er niks verandert, is in 2040 één op de vier werkenden in de zorg nodig. De arbeidsmarkt is wel hartstikke gespannen op dit moment. Vanwege de vergrijzing, we worden allemaal ouder, hebben steeds meer zorg nodig. Veel te lang heeft dit veel te weinig aandacht gehad van diverse kabinetten. Sterker nog, in het huidige kabinetsakkoord staat het woord vergrijzing niet eens genoemd, waardoor het nu harder piept en kraakt. Uit allerlei rapporten en onderzoeken blijkt dat de kosten van de zorg de pan uitreizen. Als er niks verandert, zijn Nederlanders straks een derde van hun inkomen kwijt aan de zorg. Zo, Anna, ik vind het wel schokkend, hè? Een derde zijn we straks kwijt van onze salaris aan de zorg. Waarom hoor ik dit probleem niet terugkomen in de verkiezingscampagnes? Ja, dat is wel opvallend, want gezondheidszorg is voor de kiezers het belangrijkste thema deze verkiezingen, blijkt het onderzoek van de NOS. Maar inderdaad, je hoort het heel weinig terugkomen. En ik denk dat het ook komt omdat er best wel pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden om die zorg betrouwbaar en toegankelijk te houden voor de toekomst. En dat is natuurlijk niet leuk om te zeggen van keuze A gaan wel voor, maar jij moet interen op je zorg. Zo. Wat betekent dat trouwens concreet voor de financiën? Ik moet zeggen dat ik niet de hoogleraar... Je bent ook geen econoom. Hoogleraar zorgeconoom ben, maar er is iemand die dat wel is, en dat is Wim Groot. Dus die heb ik even gebeld om te vragen hoe dat kostenplaatje eruit gaat zien. Volgend jaar geven we naar verwachting 113 miljard euro uit aan de zorg. En het CPB gaat ervan uit dat in de komende kabinetsperiode daar nog eens 13 miljard bij komt. Dus ook al doet het een nieuw kabinet helemaal niks aan de zorg, dan komt er toch nog elk jaar zo 3 tot 4 miljard euro bij. Het wordt alleen maar meer en meer en meer dus, als ik het goed begrijp van Wim Groot. Als het zorgbeleid blijft zoals het nu is, dan hebben we automatisch te maken dus met stijging van de kosten. Wat zeggen de verkiezingsprogramma's hierover? Hoe willen de partijen dit op gaan lossen? Ja, dus we hebben sowieso, en dat is natuurlijk niet bij alle dossiers zo, dat de kosten automatisch meer worden. Maar bij de zorg is dat wel zo. En met name door de vergrijzing, maar ook door duurdere medicijnen en door andere dingen die oplopen. En dat maakt het een beetje ingewikkeld. Want je wil misschien aan nieuwe dingen geld uitgeven, maar je zit eigenlijk met die standaard verhoging van de kosten. En wat mij opviel is dat ik eigenlijk had gedacht dat alle verkiezingsprogramma's moord en brand zouden schreeuwen van in 2040 wordt het onbetaalbaar, dus dit gaan we doen. Dat viel een beetje tegen. Ik zag dat wel bij een paar partijen terugkomen. Volt, D66, BBB bijvoorbeeld, die benoemden dat wel. Maar verder zag ik dat heel weinig, concreet opgeschreven. Wel zie je dat partijen in de toekomst de zorg iets anders willen. Bijvoorbeeld zegt BBB, we willen minder administratieve lasten, minder managementlagen, zodat er meer tijd is voor mensen die echt aan het bed kunnen helpen. Minder bureaucratie dus. Klopt, en dat zegt ook de VVD, Nieuw Sociaal Contract, GroenLinks, PvdA zeggen dat ook. D66 die noemt bijvoorbeeld het kijken naar de mogelijkheden op technologisch gebied, van hoe kunnen we met apparaten of met systemen proberen toch een beetje te kijken of we minder handen nodig hebben. Automatisering. En heel veel partijen, dat komt eigenlijk vrijwel overal terug, die zien preventie ook als een heel belangrijk punt, van hoe ga je ervoor zorgen dat mensen überhaupt geen zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld gezonder te eten, meer te bewegen. Je kent het wel. Mm-hmm. En de marktwerking is voor veel partijen een probleem. Bijvoorbeeld voor Partij voor de Dieren, CDA, CU, PvdA GroenLinks en Nieuw Sociaal Contract. Die noemen eigenlijk allemaal van, daar moeten we of helemaal vanaf of dat moet verminderen. NSP gaat daar denk ik het verst in. Die willen een nationaal zorgfonds en die willen dat niks meer via de zorgverzekeringen gaat. Terug naar de ziekenfonds. Via de overheid, ja. Oké. Wat zeggen de experts over deze plannen? Want het is nogal uiteenlopend. Ja, ze zeggen, dit zijn hele mooie plannen, maar het zijn vooral heel veel plannen die heel veel geld kosten. En wat we net ook al zeiden, er moet ergens een keuze gemaakt worden van waar ga je het geld wel niet aan uitgeven. Mm. En die scherpe keuzes worden niet gemaakt. Dat zegt onder andere Wouter Bos, die klaagde daar gisteren over bij op 1. Die is nu werkzaam bij een zorgverzekeraar. En ook dus die hoogleraar zorgeconomie die we net hoorden, Wim Groot, die zei dit tegen mij. Die plannen die er zijn, het afschaffen van het eigen risico, extra salarisverhoging voor verpleegkundigen, de tandartszorg voor volwassenen in het basispakket. Die plannen bij elkaar zouden al bijna 12 miljard euro kosten. En dat is dus bovenop de stijging van de zorgkosten die we sowieso al hebben. Partijen hebben een heleboel wensenlijstjes. Maar ik denk dat na de verkiezingen bij een kabinetsformatie moeten daar natuurlijk keuzes in gemaakt worden. En dan denk ik niet dat al die dure plannen voor de zorg, dat daar nog ruimte voor zal zijn. Oké, dus kill your darlings op dat wenslijstje. Niet wat de zorg betreft is dat een beetje een rare woordkeuze, zou ik zeggen. Maar je hebt Lisa Westerveld van GroenLinks PvdA uitgenodigd om hierover te praten. Ze is aangeschoven. Voordat we met u het gesprek aangaan, mevrouw Westerveld, wil ik eerst even van Anna weten, hoe staat het met het wenslijstje van GroenLinks PvdA? Het is een heel lang lang wensenlijstje, ja, dus ik kan nog niet alles opnoemen. Maar ik heb er een paar dingen uitgepikt. Het eigen risico moet stapsgewijs afgeschaft worden. Mm-hmm. Ziekenhuizen en ambulances moeten meer in de buurt zijn. De jeugdzorg moet hervormd worden. Er moet een winstverbod ingevoerd worden in de zorg. Er moet regie teruggepakt worden bij de ouderenzorg. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar ik constateerde wel dat hele verhaal over hoe slecht de zorg eruit ziet. En dat doemscenario van 2040 en hoe we dat gaan oplossen. Dat miste ik nog wel een klein beetje. Maar ja, daarvoor hebben we Lisa Westerveld hier zitten. Welkom, mevrouw Westerveld. Dankjewel. Ja, nummer 5 op de lijst van GroenLinks PvdA. Ja. Laten we er goed even diep induiken. Wim Groot hoorden we net, hè, hoogleraar zorgeconomie. Die zegt, als we het zorgbeleid laten zoals het is, dan komen er komende kabinetsperiode zo'n 12 miljard euro bij. En als we doorvoeren wat de partijen willen op de zorg, dat hele wensenlijstje en alles, daar komt dan nog eens 12 à 13 miljard euro bij. Kortom, er moeten dus scherpe keuzes gemaakt worden. Ik zeg het eventjes gewoon zoals het is nu tegen u. Wat moet er blijven en wat mag er vervallen wat u betreft op uw wensenlijstje? Nou, wat we zouden moeten doen is dat we de marktwerking in ieder geval aanpakken. Mm-hmm. En dat we veel meer doen aan preventie en veel meer doen ook aan bestaanszekerheid. Want als je eigenlijk het probleem in de noodhulp vangt, dan gaat het ook over dat mensen die hoge inkomens hebben, vaak hebben gestudeerd, dat zij veel langer leven en dat ze ook minder zorg nodig hebben. Terwijl mensen die mindere inkomens hebben, vaak langer zorg nodig hebben en ook 5 tot 7 jaar minder leven. Dus eigenlijk je gezondheid in dit land hangt af van je portemonnee. En daar moeten we echt fors op investeren, zodat mensen dus niet meer zich aan het einde van de maand zorgen moeten maken over of ze überhaupt die maand doorkomen. Want daar zit echt een heel grote kostenpost. Ja, 12, 13 miljard? Nou, ik weet niet of je daar het hele bedrag mee ophaalt. Maar ja, het is eigenlijk heel schokkend, hè? Dat dus op het moment dat jij goed verdient, vaak hangt dat samen met wel of niet gestudeerd hebben, dat je dan en langer leeft, maar ook nog langer gezonder leeft. En dat die andere groep dus korter leeft, maar ook langer zorg nodig heeft. Ja. En daarom investeren wij in ons programma dus niet alleen in zorg, maar juist ook in bestaanszekerheid. Bent u ook bereid keuzes te doen op dat wensenlijstje wat betreft zorg? Wat net ook al die stel we gaan formeren. Ja. Moet u toch compromis sluiten? Ja, zeker wel. Maar wij zijn er ook heel eerlijk over. Hè. Net als een aantal andere partijen laten wij ook ons programma doorrekenen door het Centraal Planbureau. Die kijken dan naar de haalbaarheid en naar de betaalbaarheid. En wat wij bijvoorbeeld doen, ook op het gebied van zorg, is dat we zeggen, laat maar medisch specialisten allemaal weer een loondienst komen. Omdat ook als je kijkt naar salarissen, dan zien we dus dat de mensen die werken in sectoren waar het heel hard nodig is, zoals de gehandicaptenzorg, maar ook jeugdzorg, waar ik zelf woordvoerder op ben. Gehandicaptenzorg ook trouwens in GGZ. Dat zijn de wijkverpleging, dat zijn mensen die heel weinig verdienen, waardoor een heel groot deel van de mensen ook weggaat uit de zorg. Terwijl we ook zien dat medisch specialisten vaak erg veel verdienen. Nou, die moeten maar weer een loondienst, vinden wij. Aha. Nou, gaat het uiteindelijk nog steeds om miljarden die u nodig heeft? Waarom zien we dat trouwens niet terug in uw verkiezingsprogramma? Jawel, in ons programma investeren wij in de zorg. Maar investeren we dus ook in preventie en ook bijvoorbeeld in zorgen dat in gezinnen waar mensen minder goed kunnen rondkomen, dat die kinderen ook kunnen sporten en bewegen. Dat ze ook naar een school in de buurt kunnen gaan. Naar mensen met een beperking, dat zij ook weer anderen tegenkomen. En dat zijn ook allemaal zaken die je doet aan preventie, die je op de korte termijn soms inderdaad minder goed ziet. Want dat zijn ook investeringen die gaan natuurlijk, de baten daarvan, die zijn langer dan 1 kabinetsperiode. Dat zijn niet miljarden. Waar haalt u dat geld vandaan? Is er een andere post waarvan u zegt, gaan we lekker op schuiven? Ja, wat wij doen is een heel ander belastingstelsel. Daar zijn we trouwens ook heel eerlijk over. Vindt niet iedereen leuk trouwens. Maar wij zeggen inderdaad mensen die enorme vermogens hebben. Bedenk even dat 1% van de mensen in Nederland heeft 26% van het vermogen in Nederland in handen. Nou, die gaan bij ons meer belasting betalen. Ook grote vervuilende bedrijven pakken wij aan. En daar zitten flink wat verschillen tussen partijen. En daarbij maken wij inderdaad de keuze dat we echt zeggen, die sterkste schouders hebben de zwaarste lasten. En daar gaat u die miljarden mee binnenhalen, denk ik. Kijk maar naar het Centraal Planbureau. Dus dat zeggen we niet zelf, maar dat is eigenlijk een onafhankelijke rekenmeester, waar ook best wel wat af te dingen is, hè, op die economische modellen. Maar het is wel zo dat partijen die een programma door laten rekenen, daarvan kan de kiezer wel zien welke keuzes maken zij en hoe gaan ze dat betalen. Goed, laten we een ander probleem, wat althans wordt genoemd, even onder de loep nemen. GroenLinks PvdA wil, net als de SP, uiteindelijk van de marktwerking in de zorg af. Hè? En jullie willen terug toewerken naar een publiek zorgfonds. Gisteren zei Wouter Bos, overigens bestuursvoorzitter van een zorgverzekeraar tegenwoordig, het volgende toen hem werd gevraagd naar de rol van die marktwerking. 13 partijen aan tafel die allemaal meer geld willen steken in de zorg. De ziekenhuizen, de medisch specialisten, de ouderenzorginstellingen, de geestelijke gezondheidszorg. En er zit één partij aan tafel die af en toe roept, ja, maar wacht even, het moet wel door gewone mensen betaald worden straks met hun premie. Dus moeten we ook niet gewoon letten op dat het betaalbaar blijft en dat we die premie beheersbaar houden. En dat is de taak die zorgverzekeraars hebben. Ja, Lisa Westerveld, GroenLinks, PvdA. Heeft Wouter Bos een punt? Maakt die marktwerking de zorg ook uiteindelijk niet gewoon lekker goedkoper? Nou, hij gooit het alleen op de zorgverzekeraars. Maar ik ben het zeker niet mee eens dat marktwerking zorg goedkoper maakt. Want wat je nou ziet, is dat bijvoorbeeld als je kijkt naar hoe het bekostigd wordt, dan worden heel veel zorgverleners worden bekostigd op handelingen. Dus op het moment dat je meer handelingen doet, dan krijg je geld. Ja, op het moment dat je gaat hebben over preventie, dan voorkom je dus hopelijk dat die handelingen nodig zijn. En ik zie datzelfde in de jeugdzorg. Dat is in 2015 naar gemeente gegaan. Gemeenten moeten daardoor allerlei contracten afsluiten met eigenlijk onafhankelijke partijen. Dat zijn de jeugdzorgaanbieders. En wat je daarbij ziet is dat concurrentie centraal staat. En dat concurrentie zorgt natuurlijk niet voor samenwerking. Mm. En we hebben ook gezien dat daar de kosten enorm zijn geworden. Dus ik ben er helemaal van overtuigd dat die marktwerking veel minder moet. En je ziet nog iets anders gebeuren, namelijk private equity organisaties, soms ook buitenlandse organisaties, die dus geld zien en die dus inderdaad bij ons in Nederland, je ziet het in de kinderopvang, je ziet het nou ook inderdaad in de jeugdzorg. En dat is natuurlijk ook vrij bizar, dat onze sectoren waar we heel hard mensen nodig hebben, heel hard geld nodig hebben, worden opgekocht door soms buitenlandse organisaties. Zou je dat liever niet willen? Die geld uitkeren aan aandeelhouders. Dat zou je liever niet willen? Nee, zo. Terwijl we het met elkaar betalen. Ja, toch hebben we daar ook handjes dan voor nodig, toch hier? Ja, want dat is, dat is eigenlijk misschien nog wel het grootste probleem. Ik denk, voordat die zorg onbetaalbaar wordt, zijn gewoon de mensen op. Ja. We hebben gewoon onvoldoende mensen in de zorg werken. En dat komt omdat ze te weinig zeggenschap hebben, te weinig salaris krijgen, hun secundaire arbeidsvoorwaarden lang niet altijd goed zijn. Dus ik denk dat daar nog een veel groter dilemma zit dan uiteindelijk die betaalbaarheid. Ja, over betaalbaarheid gesproken, we moeten allemaal daaraan bijdragen. Hè? Eigen risico denk ik dan aan. Ja. Nou wil GroenLinks PvdA het eigen risico stapsgewijs afschaffen. Ja. Maar waar wordt het dan van betaald? Dan gaan we het collectief financieren. Eigenlijk is het een verschuiving van het individu naar het collectief. En waarom doen we dat? Omdat de mensen die elke keer hun eigen risico kwijt zijn, dat zijn bijvoorbeeld ook chronisch zieken en mensen die beperkt zijn hun leven lang. En dat zijn al vaak mensen die hoge zorgkosten hebben. Zijn ook al vaak mensen die minder inkomsten hebben. En die zijn ieder jaar opnieuw hun eigen risico kwijt. En mensen zoals ik, hoog opgeleid, die gewoon kunnen sporten en bewegen. Ik kan gewoon gaan en staan waar ik wil. Ik ben bijna nooit zorgkosten kwijt. Ja. Dus laten we dit ook maar collectief gaan maken. En het liefst natuurlijk, uiteindelijk betaal je dat via de belastingen. En maken we dus, dat zei ik net ook al, ons belastingstelsel progressiever. Is dat niet oneerlijk naar de mensen die juist de gezonde keuzes maken en zorgen dat ze niet ziek worden? Ja, maar dan doen we alsof gezondheid een keuze is. En op het moment dat jij bent opgegroeid in een gezin waar minder te besteden is, en een gezin dat waarin je niet bijvoorbeeld het abonnement van een voetbalclub kan betalen, of op het moment dat jij gewoon geboren bent en je hebt een beperking, of je hebt iets anders waardoor je gewoon ongezonder bent. Gezondheid is vaak niet een kwestie van keuzes maken. Is vaak een kwestie van in welk gezin ben je geboren, heb jij die mogelijkheid om gezond te leven. Yes. En ik vind, we zijn een samenleving. Ja, en inderdaad, we moeten het samen doen. En in onze plannen inderdaad, dan gaan de mensen die ontzettend veel verdienen, die vaak in de families opgroeien waar alles goed gaat, dan ga je iets meer betalen. Over samen doen. Formaties komen er straks aan. Ja. We moeten eerst maar even gaan stemmen, natuurlijk in het stemhokje. Thema zorg. Je legt het net al uit, Anna Plezier. Dat is in de campagne een beetje ondergeschoven kindje. Nou, een beetje. Het is gewoon een ondergeschoven kindje. Bent u niet bang dat dat straks bij de formatie ook zo zal zijn? Ja, dat al het geld naar migratie gaat, naar het klimaat. Ja, ik ben daar heel bang voor. Daarom ben ik ook blij dat ik hier zit, dat het hier wel een keer over zorg gaat. En morgen heb ik een jeugdzorgdebat. Dat zijn ongeveer de enige twee plekken waar ik het heel uitgebreid over zorg heb gehad. Oh ja, en vorige week was ik uitgenodigd in Doetinchem. Mm-hmm. Waar ook natuurlijk de bereikbaarheid van zorg is op het platteland in de Achterhoek een heel groot thema. Maar verder heb ik allerlei debatten over allerlei onderwerpen. En bijna niet over zorg, over jeugdzorg, over gehandicaptenbeleid. Maar over die bereikbaarheid, dat is natuurlijk wel een punt waarvan jullie ook zeggen van, we willen dat voor iedereen bereikbaar is. Maar aan de andere kant zeggen ook experts, het is goedkoper en beter voor de kwaliteit als je het concentreert op een paar plekken in het land. Ja. En dat is natuurlijk vervelend, want dan moet je soms wat verder rijden. Misschien niet voor je gebroken been, maar wel voor specialistische zorg. Hartchirurgie, wat in Groningen en in Rotterdam zit en niet meer in het midden van het land. Althans, dat is het plan. Daar worden andere locaties inderdaad gesloten. Maar goed, daar is ook misschien wel wat voor te zeggen, dat je op die manier relatief makkelijk misschien geld kan besparen en de kwaliteit nog beter maakt. Ja, en dit debat is heel actueel geworden omdat we een tijdje geleden ook in de Kamer een debat hadden over onder meer de sluiting van het ziekenhuis in Zutphen, waar bijvoorbeeld ook de afdeling verloskunde en ook waar de spoedeisende hulp is na 6 uur bijvoorbeeld niet meer bereikbaar. En dat zijn wel diensten waarvan wij zeggen die moeten gewoon in de buurt zijn. Want helemaal op plekken waar ook lang niet altijd openbaar vervoer goed is, mm-hmm, waar je dus echt al een auto moet hebben om überhaupt bij zorg te komen, dat moet je wel bereikbaar houden. Is wel duurder, hè? Dus maar de vraag natuurlijk. Want op het moment dat je iets hebt en je moet echt naar die spoedeisende eerste hulp, dan moet je daar natuurlijk wel direct terecht kunnen, omdat het anders misschien wel hele kwalijke consequenties heeft. Maar we zeggen wel van andere, bijvoorbeeld in de jeugdzorg. Mm-hmm. Daarbij, dat is gedecentraliseerd. Dus gemeenten zijn verantwoordelijk. En wij zeggen daar ook, haal nou die hoogspecialistische jeugdzorg weg bij gemeenten. Regel dat landelijk, omdat je dan echt de allerbeste specialisten daarop kan zetten. En zodat je het gewoon ook beter kan organiseren. Ja. Dus echt en dat geldt net zo voor de medische zorg. Echt die zorg waar je echt specialisten voor nodig hebt, dat kun je inderdaad beter op een aantal plekken in het land organiseren. Hm. En niet ieder ziekenhuis hoeft dat te leveren. Voor nu is het nog toekomstmuziek. We hebben het over de toekomst, dus dat mag. Daar hoort trouwens ook een nieuwe generatie politici bij. Zoals Lyle Muns, kandidaat Kamerlid voor uw partij, GroenLinks PvdA. U kent hem. Ik ken hem, ja. Onze politieke redacteur Sandrine Teloosje, die is met hem op pad gegaan in onze serie Haagse Groentjes. Haagse Groentjes. We staan eigenlijk voor het Centraal Station Amsterdam. Ja. En ik ben opgegroeid in België. En ik ging dan als jonge jongen in een klein dorp woonde ik. En ik wilde heel graag ook mijn eigen seksualiteit en identiteit ontdekken. Ik ben homo. En dan kwam ik altijd als kleine jongen in Amsterdam. En ik vond het zo bijzonder, want hier hingen overal de regenboogvlaggen. Je zag mensen hand in hand lopen. Dus voor mij was dat echt een soort van openbaring. Het is hier lekker druk. En we gaan die kant op, geloof ik, hè? Ja, klopt, inderdaad. Okay. Lyle Muns staat op plek 37 op de lijst van GroenLinks PvdA. Daarna vertelde ik al dat ik opgroeide in wat een kleine dorp. En op een gegeven moment kwam ik ook uit de kast tegen mijn ouders. Vertelde ik homo was. En mijn moeder zag eigenlijk dat het helemaal niet zo goed met me ging. Omdat ik veel op mijn kamer zat en niet echt andere LHBT'ers kon leren kennen. En toen heeft ze me min of meer gedwongen naar een jongerenorganisatie. En ze heeft ook gezegd, ja, je moet naar de Pride gaan. En ik zal iets van 15, 16 jaar zijn geweest. En dat was mijn allereerste Pride. En ja, kun je je voorstellen dat je je misschien zelfs wel een stuk van je middelbare school geschaamd hebt. Of mensen hebben homo naar je gescholden. En dan op een gegeven moment sta je op die boot. En er zijn gewoon honderden duizenden mensen. Super gelukkig. Ze juichen je toe. Ze vinden het zo stoer. Ja, en die boot die vaarde hier langs. Voor mij was dat een hele openbaring. Ik vond het zo ongelooflijk mooi. We lopen door de Amsterdamse Spuistraat op weg naar een plek die veel voor Lyle betekent. Het homo-monument, daar lopen we nu naartoe. Dat is eigenlijk een plek die gemaakt is om de slachtoffers, die LHBT'ers waren, van de Tweede Wereldoorlog te herinneren. Want het is aan de gracht, toch? Ja, klopt. Bij het Westerkerk, het Anne Frankhuis. Oh, ja. Spuistraat is ook een plek waar vroeger heel veel LHBT-horeca was. En dat is steeds minder geworden. Maar wel een plek ook waar ik voor het eerst in aanraking ben gekomen met op stap gaan. En hier zie je de prik. Dat is nog een van de weinig overgebleven gaybar hier in de stad. Of tenminste hier in de straat. Eigenlijk is hier ook een stukje van werkplekken voor sekswerkers. Mm-hmm. Ik heb zelf 10 jaar lang sekswerk gedaan. En ik ben ook opgekomen voor de rechten van sekswerkers. Maar we zien dat steeds meer van de werkplekken doorheen heel Nederland en ook in Amsterdam aan het sluiten zijn. En dit is de enige club voor mannelijke sekswerkers in heel Nederland. Dus als je een mannelijke sekswerker bent, dan heb je eigenlijk al helemaal nergens om naartoe te gaan, behalve deze plek. Wat ik soms wel een beetje jammer vind, kijk, nachtleven is zo ongelooflijk belangrijk voor jongeren. Ja. Om nieuwe mensen te ontmoeten, om zichzelf te ontdekken. En je ziet eigenlijk dat het nachtleven steeds duurder wordt. En dat ook al veel alternatieve plekjes aan het sluiten zijn. En voor de rest kan het soms ook nog steeds gezellig zijn, hoor. Dus we moeten eens een keer... Moet op een ander tijdstip komen, of ja, niet? Ja, helemaal goed. Dit is het Rome-monument. Ik zal het je even laten zien. Wat je dus ziet zijn 3 roze driehoeken. En die liggen ook in een driehoek van elkaar. Eentje is boven de grond, eentje is gelijk grond en eentje is op het water. Okay, ja. En de roze driehoeken die staan natuurlijk symbool voor hetgeen wat die LHBT'ers opgespeld kregen toen ze in de concentratiekampen zaten, een roze driehoek. En wat ik wel heel erg mooi in deze plek vind, het is echt een herdenkingsplek. Dus ik kom hier vaak naar de dodenherdenking toe. Maar het is ook echt een plek van viering. Dus als er een Pride is of op andere dagen, bevrijdingsdag. Ik heb je ook gevraagd naar een politiek voorbeeld. Nou, in de periode dat ik hier dus als 14-jarige voor het eerst op de Pride kwam, kwam er ook een film uit. En dat heette Milk. En die film ging eigenlijk over een politicus in de Verenigde Staten, de eerste openlijke LHBT-politicus. En hij was heel erg dapper in de jaren 70, 80, tot in de Verenigde Staten eigenlijk. Harvey Milk hebben we het dan over, hè? Klopt, zijn volledige naam is Harvey Milk. En het waren de begindagen van de LHBT-rechtenbeweging in San Francisco. Daar speelt de film af. En wat ik heel erg sterk vond aan die film is eigenlijk dat zij echt wel moeten vrezen voor iets als uit de kast komen. Dat kan eigenlijk bijna niet, want dan word je uit huis gezet. En op een gegeven moment, je hebt ook een fragment in die film dat hij het publiek aanspreekt en zegt van ja, jongens, nu staan ze op het punt om te gaan stemmen tegen onze rechten. En als wij nu niet gaan vertellen wie wij zijn, ja, dan kunnen we het helemaal vergeten. We're gonna convince 90% to give a shit about us 10%. We have to let them know who we are. We tell all of them to come out. Every gay lawyer, teacher, doctor, dog catcher. We have to leave the ghetto. En hij zegt, we moeten uit het ghetto komen. We moeten onze gezichten laten zien. Die dapperheid van dat activisme, dat is iets dat mij altijd heel erg is bijgebleven. En ik vind dat je dat stukje dapperheid ook soms in de politiek moet kunnen brengen. En mensen zoals hij hebben toen gestreden voor de vrijheden die ik en vele anderen nu hebben. En ik hoop dat in de toekomst er ook weer een nieuwe generatie is en die kan terugkijken op het werk dat ik doe en dat andere mensen gedaan hebben. En die kan zeggen, zij hebben toen voor ons gestreden. Ja, we hoorden Lamuns, nummer 37 op de lijst van GroenLinks PvdA. Hier in de studio zit Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid namens GroenLinks PvdA. Ja, mevrouw Westerveld, bij partijen als SGP, DENK, Forum voor Democratie trouwens ook, daar zit een nieuwe generatie politici, hè, net als Lyle. Maar die willen juist homo-emancipatie tegengaan. Die willen dat remmen. Met dit allemaal in uw achterhoofd. En wat u nu Lyle Muns ook hoort zeggen, ik hoop dat ik terug mag kijken op een generatie gestreden heeft hiervoor. Hoe kijkt u naar de toekomst voor LHBTI-mensen in ons land? Ja, het is helaas een trieste constatering dat we ervoor moeten blijven strijden. En Lyle doet dat echt heel erg goed. Ik probeer dat ook in de Tweede Kamer te doen. Maar je merkt echt in de debatten die ik daarover voer dat er nog een hele generatie politici is van inderdaad conservatief-rechtse partijen die gewoon mensen niet erkennen zoals ze zijn. En dat doet mij pijn. En dat doet heel veel mensen in dit land pijn. Omdat je echt merkt dat mensen in wie ze zijn daardoor worden aangetast. Dus gewoon een directe aantasting van mensenrechten. Mm. En dat zijn hele moeilijke debatten om te voeren, omdat er ook dingen worden gezegd soms over mensen, over wie ze zijn, hoe ze hun leven willen inrichten. En ik hoop toch echt dat we dat in dit land niet laten gebeuren. Ja, de homo-emancipatie is nog niet klaar. Nog lang niet klaar. En dat zie je op verschillende plekken, maar dat zie je ook zeker in de Tweede Kamer. Goed. Terwijl we er echt voor moeten waken dat mensen kunnen zijn wie ze zijn, daarvoor kunnen uitkomen en gewoon hun leven kunnen leiden zoals ze dat willen. Dankjewel, Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA. NOS Radio 1-journaal. De campagne lijkt nu echt losgebarsten. Nu de VVD en GroenLinks PvdA de aanval hebben geopend op Pieter Omtzigt. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Veel kiezers hebben nog geen keus gemaakt. Dat moeten we wel blijven onthouden. Met nieuws uit binnen- en buitenland. In 2014 woonden hier nog 35.000 mensen. Nu nog maar een paar honderd. Sport. Ik denk dat Nederland eigenlijk precies nu terug is op de plek waar het Europees gezien ook hoort. Vragen. Denkt u dat boeren daar blij mee zijn? En doorvragen. Maar het doel was de natuur herstellen. Gaat het dan nog lukken? Elke ochtend tussen 6:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo, Hypotheekshop De Munt, Bakkerij Bakker en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. Ook voor jou als ondernemer. Het kan ook zo. Odido. Moet je horen. De diagnose door de behandelend arts heeft ons doen besluiten tot een partiële vergoeding van uw medicatie volgens de geldende polisvoorwaarden. Sorry hoor, maar hoeveel moet deze patiënt nu betalen? Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Geen enkele ondernemer is hetzelfde. Daarom heeft Odido ook voor ondernemers 4 unlimited abonnementen. Kijk maar eens op odido.nl/business. Odido. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Loon van Eck, de grootste opleider in schrijven. Dag Mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen, extra korting op bio en AH Terra en extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Nu bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Op veel plaatsen kun je met een gewoon salaris geen huis kopen. In een fatsoenlijk land houden we wonen in je eigen gemeente wel betaalbaar. Een fatsoenlijk land. CDA. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, veel mensen zullen zijn naam vooral kennen van het kinderwetje van Van Houten. De wet waardoor de politicus Sam van Houten een laat 19e eeuw nog altijd in de geschiedenisboeken staat. Maar deze liberale politicus was niet altijd even makkelijk om mee samen te werken. Hoe hij toch van alles voor elkaar kreeg, hoor je zo meteen in de Nieuwsbv. Nu eerst het NOS-journaal met Michel Koenen. De politie heeft een verdachte opgepakt voor het binnendringen van een basisschool in het Brabantse Oosterwijk. Een man die kwam vanochtend rond 8 uur de school binnen en sloeg dreigende taal uit. Leerkrachten die belden daarop 112. De school die werd ontruimd en er werd op een grote zoekactie opgezet door de politie. En daar horen we zometeen ook meer over, want de verdachte die is uiteindelijk opgepakt. De strafzaak tegen Willem Holleder die hoeft niet opnieuw. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad. Holleder die kreeg vorig jaar ook in hoger beroep levenslang voor het geven van 5 moordopdrachten. Hij zei toen al dat hij naar de Hoge Raad zou stappen. Dat is de hoogste strafrechter. En Holleder zei dat de verklaringen van onder andere zijn eigen zussen onbetrouwbaar zijn. Maar dat vindt de advocaat-generaal dus niet. En die geeft een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad. Het is nog niet bekend of dat advies wordt opgevolgd, maar dat gebeurt meestal wel. Het dodental van de nachtelijke invallen door het Israëlische leger op de westelijke Jordaan-oever is opgelopen naar 6. Zeker 12 mensen raakten gewond, van wie er 4 in kritieke toestand zijn, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. En zeker 2 van de slachtoffers kwamen om het leven bij beschietingen. 3 anderen werden gedood bij een droneaanval bij de stad Tulkam. En bij de terreuraanvallen van Hamas ruim een maand geleden is ook een Canadese vredesactiviste omgekomen, Vivian Silver. Haar lichaam was al eerder gevonden, maar is nu pas geïdentificeerd. Silver was onder meer oprichter van een stichting die strijdt voor gelijkheid en samenwerking tussen Arabieren en Joden. De Nederlandse economie is afgelopen kwartaal opnieuw een klein beetje gekrompen met 0,2%, zegt het CBS in een voorlopige raming. Afgelopen 2 kwartalen krompt de economie ook al. Nederland zit dus technisch gezien nog steeds in een kleine recessie. Er is een verdachte aangehouden voor een schietincident gisteravond in Ridderkerk. Daarbij werd een man van 18 neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. De verdachte die vanochtend is opgepakt is 17 en komt uit Rotterdam. De werkcultuur bij de NOS is op een aantal punten uit balans. Medewerkers die vinden bijvoorbeeld dat er niet altijd goed wordt ingegrepen als iemand niet functioneert. Er wordt te veel focus gelegd op het dagelijkse proces en een lange termijnvisie ontbreekt. Een onafhankelijk bureau heeft het onderzoek uitgevoerd. Het NOS-journaal. De Vlaamse regering heeft een stikstofakkoord gesloten. Afgelopen nacht kwamen de politici eruit. En vanochtend werd het akkoord gepresenteerd. De Vlaamse minister-president Jan Jambon gebruikte grote woorden bij de presentatie. Dames en heren, het belang van dit akkoord is immens. Immens voor het behoud van de Vlaamse welvaart. Met dit stikstofakkoord vermijden we dat Vlaanderen in een economisch horrorscenario terechtkomt. We vermijden die gevreesde vergunningenstop, zoals we die in Nederland zien. Ja, want hier is natuurlijk ook een behoorlijk ding, het stikstof. Contact nu met correspondent Ardy Stemerding. Ardy, een blije Jambon dus. Is de rest van de Belgische politiek net zo blij? Nou, die is een stuk minder uitbundig dan Jan Bon, zoals je hoort. De rest van de politieke partijen die hebben toch het gevoel dat dit allemaal nog onvoldoende is om de natuur te beschermen. En dat het alsnog boeren onvoldoende lucht zal geven om een goede toekomst te hebben. Nou ja, dat is dus heel anders dan wat je hoort van de regeringspartijen. Die zijn ervan overtuigd dat ze met het akkoord van vannacht echt de toekomst veilig hebben gesteld voor duurzame landbouw in Vlaanderen. Ja, maar je hoort dus eigenlijk een beetje dezelfde kritiek als die we ook in Nederland horen. Wat zeggen boeren en milieuorganisaties in Vlaanderen? Nou ja, bij boeren daar is er echt grote twijfel of dit allemaal wel voldoende is om in de toekomst het hoofd boven water te houden. Hè. Die zeggen ja, we hebben nu misschien wat meer ruimte om door te werken als boer. Maar dan moeten we zulke zware maatregelen nemen. Ja, is het dan allemaal nog wel rendabel? Ja, en milieuorganisaties die zeggen het doel, dat is op zich dan wel weer opmerkelijk, hè, precies aan de andere kant, die zeggen juist het doel is uit het oog verloren. Dit was allemaal bedacht om de natuur te laten herstellen. En wij zijn bang dat dat nu allemaal onvoldoende gaat gebeuren. Ja, want dat is toch de kritiek die je hoort. Hè? 2030 dan moet de stikstof met de helft zijn teruggedrongen. Maar de vraag is dus of dat haalbaar is. Wat gaat het akkoord nu allemaal in de praktijk betekenen? Nou, in ieder geval dus dat, wat jij ook zegt, in 2030 de stikstofuitstoot met de helft gereduceerd moet zijn. En een belangrijke is dus, dat haalde ik net al eventjes aan, dat bedrijven, de piekbelasters, dat is een term die we in Nederland ook veel gehoord hebben, dus de bedrijven die het meest uitstoten, niet per se dicht hoeven. Er komt voor hen een mogelijkheid om door te gaan als ze bijvoorbeeld luchtwassers, hè, luchtfilters ja. installeren om hun stallen schoon te houden. Nou ja, en dat is dan juist weer een van die kritiekpunten. Ja, gaat dit wel werken? Kost dit niet heel veel geld om vervolgens te moeten concluderen dat we toch dicht moeten? Ja, want we hebben natuurlijk in Nederland ook al heel vaak gehoord, hè, dat die innovatieve dingen, dat klinkt allemaal heel mooi, maar levert toch niet al te veel op. Het is alweer het derde akkoord, hè? Want er is natuurlijk de nodige om te doen. Gaat dit akkoord wel stand houden, denk je? De regering is ervan overtuigd. En die benadrukt nog maar eens dat ze het vannacht ook nog een keer allemaal hebben nalaten lezen door juristen. Maar enige twijfel is daarbij wel op zijn plaats. Want het is dus al twee keer geweest dat de Belgische Raad van State heeft gezegd, dit is onvoldoende of onvoldoende onderbouwd. Ja. Dus hier is er toch wel wat skepsis of het deze keer dan wel allemaal haalbaar is. En allemaal juridisch ook in orde is. En een van de oppositiepartijen die heeft al aangekondigd weer naar de Raad van State te stappen. Om daar in hun ogen te laten bewijzen dat het nog steeds allemaal geen stand zal houden. Ja, grote woorden dus van Jan Bon. Maar ook in België is het dus een enorm hoofdpijndossier, dat stikstofdossier. Ja, precies. Dank voor de toelichting. Voor nu Ardy Stemmerding. Dan, zoals gezegd al eerder, er is een verdachte aangehouden in de zoektocht naar de man die vanochtend een basisschool in het Brabantse Oosterwijk binnenliep. Contact nu met politiewoordvoerder Erik Passagier. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat kunt u zeggen over die aanhouding? Op zich niet zo heel veel. Hè. We willen dat toch een klein beetje bij ons houden. Maar gelukkig kan ik wel melden dat hij nog niet zo lang geleden in Oosterwijk zelf is aangehouden. Dus wat dat betreft is de spanning hier uit het dorp, om het zo maar te noemen. Ja, en kunt u ook zeggen waar die is aangehouden? Nee, dan laten we er even in het midden. In ieder geval door goed recherchewerk hebben we hem kunnen traceren en hebben we hem kunnen aanhouden. Ja, er gingen geruchten dat de man bewapend zou zijn. Wat weet u daarvan? Nou, dat was in ieder geval de melding, hè, vanmorgen. De melding was dat er dus een man met een zeer agressief gedrag en met mogelijk vuurwapen de school in was gelopen. Maar dat gaan we natuurlijk nog verder onderzoeken of dat klopt. En als dat zo is, waar dat vuurwapen is en hoe dat precies gaat. Maar dat is allemaal nog onderwerp van onderzoek. Ja, want de school die is al onderzocht. We begrepen eerder dat daar niets is gevonden. Nee, inderdaad. De school was eerst door leden van DSI doorzocht en hij was er niet. Dat wisten we misschien al. Daarna is hij onderzocht door explosieve verkenners en speurhonden en er is niks gevonden wat hij achterlaten zou kunnen hebben. En er wordt nu nog sporenonderzoek gedaan in de school, dus we zijn hier nog niet helemaal klaar. Ja, dus die school die zal vandaag niet opengaan, denk ik. Alle leerlingen die zijn nog altijd weg. Nee, maar ik kan ook denken dat vanuit alle emoties die er zijn bij leerkrachten natuurlijk, die ook van als eens meegemaakt hebben, maar ook bij leerlingen die wel al of niet al op school waren en die ontruimd zijn, dat de emotie zo hoog is dat we misschien niet direct aan school denken. Maar aan de andere kant, misschien is het met elkaar praten erover wel goed. Dus ik ga ervan uit dat vanuit het bestuur en vanuit de gemeente opgepakt gaat worden. Ja, vorige uur spraken we inderdaad ook nog met de ouders, inderdaad. Dat heeft ook een behoorlijke impact daar al gemaakt. Ja, dat heeft zeker. Daar is ook alle begrip voor en daar moet ook alle ruimte voor zijn voor allerlei instanties om daar natuurlijk hulp te bieden als dat nodig is. Ja, tot slot nog dit. Is er misschien al iets bekend over de achtergrond van deze man? Waarom hij bijvoorbeeld dit gedaan heeft? Nee, kijk, wij weten natuurlijk ondertussen wie het is, maar om het onderzoek niet te frustreren, laat ik dat nog allemaal in het midden. En dat zal misschien op een later moment wel naar buiten gebracht worden. Ja, belangrijk voor nu is dus dat die verdachte is opgepakt. Dank voor de toelichting, politiewoordvoerder Erik Paschier. We bewegen steeds minder en we zitten steeds langer. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Dat vergeleek cijfers van voor en na corona. En vorig jaar bewoog nog geen 45% voldoende. Vooral lang zitten verhoogt het risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2. En vooral jongeren, jongvolwassenen en hoger opgeleiden die zijn minder gaan fietsen en wandelen. Opvallend is wel dat jongeren meer zijn gaan sporten, maar toch minder aan de beweegrichtlijnen voldoen. Een mogelijke verklaring daarvoor is dat veel jongeren een e-bike hebben en dus minder lang op de fiets zitten. Voetbal dan. In de EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje zaterdag tegen Ierland staat Bart Verbrugge op doel. Ook de wedstrijden daarna kiept hij. Dinsdag speelt Oranje nog tegen Gibraltar. En met die beslissing wil bondscoach Koeman meer duidelijkheid scheppen. Hij vindt het niet ideaal dat de afgelopen periode zoveel verschillende keepers werden ingezet, zei hij op een persconferentie. Is het ook rust dan, even op die plek? Niet te veel geschuif weer? Nou ja, dat is altijd waar je naartoe wil, natuurlijk. Zeker met keepers. En dan is het gek om in de laatste vier perioden steeds een andere keeper. En dan vinden wij het, en ik vind het logisch, op basis van de laatste twee wedstrijden dat Bart kiept. Ja, Verbrugge staat dus op doel, de doelman van Brighton. Mocht Oranje het EK halen, dan wordt er dan weer gekeken wie op dat moment de beste doelman is, zegt Koeman. 10 minuten overheen krijgt u nog het weer. Het is wisselvallig met af en toe zon en enkele buien in het westen, mogelijk met onweer. In Limburg gaat het langdurig regenen. In de loop van de dag gaat de wind ook wat liggen. Het wordt maximaal 13 graden. Morgen wordt het vaker droog en ook iets koeler met een graad of 11. En Wijnand Zwaan, waar staat het vast op de weg? Nou, eigenlijk staat het maar op één plek goed stil. En dat is op de N279 van Helmond naar Den Bosch. Tussen Keldonk en de aansluiting met de A50. 3 kilometer met wel 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En verder rijden we wat langzamer op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Nieuwegein en Knoopend Lunetten. Toponthoud is zo'n 10 minuten. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Ja, goedemiddag en welkom terug bij de Nieuwsbv. Hij was de eerste sociale wetgever van het land, streed voor uitbreiding van het kiesrecht, rechten van vrouwen en vakbonden. En zijn kinderwetje tegen kinderarbeid is beroemd tot op de dag van vandaag. Bijvoorbeeld door schooltv-series als Welkom in de IJzeren Eeuw. Hallo, ik ben Sam van Houten en ik heb een wet gemaakt tegen kinderarbeid. Hier heb je hem, het zogeheten kinderwetje van Houten, genoemd naar mij. En wat zegt de wet? Kinderarbeid onder 12 is verboden. Dat is duidelijk. Behalve in de mijnen, hè. In de mijnen mag je ze gewoon hup te werk zetten, hup, lekker die mijnen in. En dat is het? En op het land. Lekker werken op het land, hè. Lekker die frisse buitenlucht in. Dank u wel. Leve het kinderwetje van Houten en van Houten. Dat ben ik. Ja, de links-liberale staatsman Sam van Houten. Maar klopt ons beeld van hem een beetje? Nou, dat valt allemaal te lezen in de nieuwe biografie. Sam van Houten tegen de rest. En de schrijver hiervan zit tegenover mij, Koen Brummer. Goedemiddag. Goedemiddag. Voormalig directeur van de Hans van Mierlo Stichting, de denktank van D66, moet ik er toch wel even bij vermelden. Inmiddels gepromoveerd op het leven van Houten. Het leven van Houten, en dan horen we net een persiflage, hoe mag ik het noemen eigenlijk, een imitatie van Houten. Doet dat een beetje de werkelijkheid recht? Nee, ja, ik ken het filmpje en dat is heel leuk. En het is natuurlijk heel goed dat ook dit soort geschiedenis in het onderwijs landt, ook via dit soort leuke filmpjes. Ik kwam het hem ook tegen, want ik ben natuurlijk archieven ingedoken, maar je kijkt ook eens van, goh, wat staat er eigenlijk over Van Houten op YouTube tegenwoordig? Nee, het klopt niet helemaal, want Het klopt dat de kinderwet van Houten heel veel vormen van kinderarbeid niet verbood. Dat kwam in het filmpje ook aan bod. Of het nou ging om de mijnen of... In de landbouw. Landarbeid. Ook huisnijverheid bijvoorbeeld. Maar het ironische is dat het wetsvoorstel dat Van Houten indiende in de Kamer... dat zou categorisch alle kinderarbeid onder de 12 jaar verbieden. En zou ook nog eens een lokale leerplicht introduceren. Iets wat op dat moment ook nog niet bestond in Nederland. En die Tweede Kamer, daar ontstond natuurlijk behoorlijk debat over de wet. Ze hebben 6 dagen onderhandeld over wat de precieze wetstekst moest zijn. Nou, dat is tegenwoordig niks. Nee, nou echt een debat over een wet van 6 dagen, ja? Dat vind je niet veel meer hoor. Wordt vaak in een dagje afgeraffeld tegenwoordig. En de Tweede Kamer heeft toen dat wetsvoorstel van die armen van Houten zo ver uitgekleed... dat eigenlijk alleen nog kinderarbeid in fabrieken verboden werd. Ah zo. Dus het filmpje klopt, wat je net liet horen, het geluidsfragment. Maar Van Houten had het op dat moment zelf graag anders gezien. Ah zo, dus zo zelf ingenomen zou die niet hebben geklonken? Nee, hij werd ook gefeliciteerd toen de wet een feit was. Mm. En arbeidersverenigingen kwamen bloemenstukken naar zijn huis brengen. Maar vrienden schreven hem toen ook al brieven. Zo van, ja, ik weet niet of ik u ten dele moet feliciteren met deze wet. Hè? We zullen moeten zien wat het effect is. Oké. Dus Van Houten en zijn kinderwet. Niet helemaal zoals hij het had gewild. Tegen kinderarbeid van bijna 150 jaar geleden. Heeft een prominente plek al wel gekregen. In de kanon van de Nederlandse geschiedenis. Hij staat daar tussen grootheden als Willem van Oranje. Erasmus staat er ook. Nou, ben jij als biograaf misschien niet helemaal onpartijdig? Via de verdiensten? Via het verdiende plek, laat ik het zo zeggen? Ik vind het bij het schrijven van dit boek... Hè, ik zeg steeds, Van Houten was meer dan dat kinderwetje. Ja. Alleen dat kinderwetje was natuurlijk zo'n... Het had zoveel symbolische kracht. En daarom is het ook in die kanon beland. Dat daarmee eigenlijk, als je nou dat idee van een verzorgingsstaat wil nemen... je gaat het heel ver terug in de tijd... nalopen, dan zou je kunnen zeggen... nou, met dat kinderwetje nam de staat voor het eerst... een soort sociale verantwoordelijkheid... voor het wel en wee van inwoners. Zo werkt geschiedenis natuurlijk niet echt. Want je kan met terugwerkende kracht heel veel vinden in het verleden. Het had ook heel goed anders kunnen lopen natuurlijk in de geschiedenis. Maar door de symboliek is het denk ik heel terecht... dat het in die kanon van de Nederlandse geschiedenis staat... Het mooie vind ik aan het leven van Van Houten is dat hij 93 jaar is geworden. En je noemde het net in de intro ook al. Hij heeft zich bemoeid met een inkomstenbelasting, met de uitbreiding van het kiesrecht. Vakbonden. Vakbonden. Ja. Hij was eerst een van de felste voorvechters van vrouwenrechten. Hij werd verketterd omdat hij geboortebeperking door voorbehoedsmiddelen bepleitte. Dus het was eigenlijk een hele radicale... En daardoor ook controversiële figuren in de Nederlandse politiek. Hij zou tevreden zijn geweest met de Rutgers Stichting van nu. Dat gaat misschien een beetje ver. Maar hij was ook een van de ereleden van de Nieuw Malthusiaanse Bond. Wat is dat? Dat was een bond die zich inzette om geboortebeperking na te streven. Omdat zij geloofden dat sociale omstandigheden in de arbeidersklasse... Mm-hmm. dat die eigenlijk alleen konden verbeteren als er minder kinderen waren. Want al die kinderen, dat zorgde weer voor concurrentie... op het loon van volwassen arbeiders. Dat was heel moeilijk om die grote gezinnen te onderhouden. Dus zij geloofden dat gezonde en welvarende gezinnen... dat moesten ook kleinere gezinnen zijn. Dus geboortebeperking. Geboortebeperking. Dat had echt wel gekund. Ja. Oké, goed. Dan hebben we het over zijn gedachten, zijn ideeën ook... Hè, als het politiek betreft. Maar wat voor soort politicus was Van Houten dan? Nou, hij werd... hij werd op heel erg jonge leeftijd werd hij gemeenteraadslid in Groningen. De stad waar die woonde. Zijn vader overleed. Die was raadslid. En hij stelde zich verkiesbaar om diens zetel in te nemen. 2 jaar later werd hij ook wethouder in de stad. En weer 2 jaar later werd hij gekozen tot Tweede Kamerlid. Dat is hij 25 jaar geweest voor het district Groningen. Ja. Dus hij was 25 jaar lang de vertegenwoordiger van Groningen in het parlement. En... eigenlijk, als je nou een soort rode draad door dat politieke leven moet zoeken... dan is het toch wel zijn compromisloze houding. Hij heeft altijd gezocht politiek en debat te voeren op het scherp van de snede. Dus hij had ook zeker bondgenoten, maar hij had weinig echte vrienden. Hij probeerde altijd de meest radicale positie in te nemen. En hij had zelf ook een soort... motto dat je er zo hard mogelijk op moest slaan. Oh. Want dan zouden mensen uiteindelijk misschien wel naar je gaan luisteren... en kon je verandering teweeg brengen. Dat doet me ook denken aan een andere man... die we tegenwoordig kennen onder de naam Wilders. Ja, dat is ook een man die geen compromis sluit. Zijn toon doet, als ik zo jou de beschrijving hoor geven, doet een beetje denken aan Wilders. Dit zei Wilders trouwens onlangs ook hierover, over compromis sluit, in een podcast van het AD. Nou ja, gewoon om te zeggen wat je vindt. Hè. En wij zijn op zich, natuurlijk zal het na de verkiezingen, als je mee wilt doen, moeten veranderen. Maar een compromisloze partij. En in de Tweede Kamer zie je dat iedereen, om mee te mogen doen aan de macht, en dat punt maak ik ook al jaren hoor, dat men naar het midden toe beweegt en dat men aardig en vriendelijk is voor elkaar. En dat nauwelijks echt dat mensen het gevoel hebben dat partijen voor ze opkomen. Als u hier dadelijk in Rotterdam op straat zou vragen iemand, wat is het verschil tussen het CDA en de Partij van de Arbeid of de VVD en D66, dan weten mensen het vaak niet. Ik denk dat dat een beetje de dood in de pot is geweest voor de politiek. Ja, Combrummer, wat denk je? Zou Van Houten dit met Wilders eens zijn geweest? Ja, het is heel grappig dat je dit fragment laat zien, want er zijn natuurlijk ongelooflijk grote verschillen tussen Van Houten en Geert Wilders. Maar dit specifieke fragment, dit had Van Houten misschien ook wel kunnen zeggen. Ja. Ik heb vrij veel... Van Houten heeft heel veel gepubliceerd in zijn leven en hij heeft eindeloos veel debatten gevoerd in de Kamer. En daarin kom je ook echt pareltjes van uitspraken tegen, zoals... Even kijken dat ik hem nu goed uit mijn hoofd citeer, maar... Het officiële Nederland haat elke kleur en het volk haat de kleurloosheid. Zo, en dan heb je nogal eens een probleem. Dus hij zei eigenlijk, van je hebt zo'n soort bestuurlijke elite, zouden we tegenwoordig zeggen, die alles een beetje zo rond dat midden probeert te organiseren, mm-hmm, en onder onsjes met elkaar heeft. En dat was ook een van zijn kritieken op de meeste kabinetten, dat of het nou liberaal was of conservatief, het was een soort kluwen in het midden, wat altijd een beetje zo, compromissen sluitend naar voren hobbelde. En hij zei juist van, het volk, de kiezer, die willen juist verschil zien. Hè? Ja. Een van zijn vrienden schreef ook toen ze het daarover hadden aan hem, er moet strijd komen over grote vragen, zodat wij waarlijk groot zijn. En daar voldeed hij dan ook aan door compromisloos te zijn, hè? Deze Van Houten. Maar ik weet dat destijds misschien wat lastiger was. Tegenwoordig hebben we links, we hebben rechts, we hebben midden. Waar in dit spectrum zou je dan Van Houten plaatsen? Ja, het interessante is dat toen Van Houten in de Kamer kwam, dus toen was hij 32 jaar, toen was hij een van de meest linkse radicale liberalen. Socialisten waren er nog niet in het parlement. Dus als je dan een linkse liberaal was, dan was je echt... roder had je ze niet op voorraad, zeg maar. Maar gaandeweg van Houten's lange politieke loopbaan begonnen socialisten en sociaaldemocraten op te komen. En andere generaties van liberalen werden ook nog wat linkser dan hij was. Dus... aan het eind van zijn leven was hij eigenlijk vrij conservatief en reactionair geworden. Wat andere liberalen en sociaaldemocraten wilden met de verzorgingsstaat, met het kiesrecht, dat ging hem allemaal veel te ver. Dus in zijn leven zit een soort, bijna een soort tragische breuk, dat hij niet langer aansluiting vond bij zijn eigen politieke familie. Waar kwam dat dan door, denk jij? Ja, dat is eigenlijk de vraag waar dit hele boek op neerkomt. En ik heb er lang over nagedacht. Volgens mij is de werkelijkheid er een van schuivende panelen. Dus je zag één element was dat er nieuwe ideeën opkwamen die progressiever of linkser waren dan hij voor ogen had. En hij had die aansluiting gewoon niet meer. Maar zelf werd hij ook wel wat conservatiever naarmate hij ouder werd. Dus misschien de leeftijd. Ja, wellicht. En misschien het karakter. En je ziet toch wel dat hij echt volwassen is geworden rond het midden van die 19e eeuw. Dat hij de opvatting in die tijd toch wel met zich meedroeg. Al was hij dan een vrij radicale vertegenwoordiger daarvan. Maar dat bijvoorbeeld een ontwikkeling als het algemeen kiesrecht, 1917 voor mannen ingevoerd, dat hij die helemaal niet wilde meemaken. Dus hij heeft jarenlang gestreden voor kiesrechtuitbreiding. En uiteindelijk is het er. En maar dan... uiteindelijk ging het hem te ver. Ja, gek hè. Toch raar hoe het leven kan lopen. Ja. Maar een interessant leven is het zeker. Koen Brummer, biograaf en politicus Sam van Houten. Dank je wel. Dank je wel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. En dan nu burger, bier, bitterbal. In deze verkiezingstijd duikt mijn collega Patrick Lodiers de kroegen in Nederland in om bij een hapje en een drankje met de stamgasten van gedachten te wisselen over wat zij belangrijk vinden. Wat zijn de zorgen en waar hopen ze op? Dat zoekt Patrick uit in deze fonkelnieuwe YouTube-serie. En ik heb Patrick aan de lijn. Goedemiddag, Patrick. Bijzonder goedemiddag, Natasja. Ja, vertel eventjes. Waar was je voor je eerste aflevering? Nou, deze serie is natuurlijk prachtig, want twee van mijn lievelingsdingen komen samen. Namelijk op café gaan en over politiek praten. Dus ja, dat is mooi. En de eerste aflevering speelde zich af helemaal in het topje van Nederland. In het Groningse dorpje Eenrum. En daar was een prachtig café. En dat café is sinds een, nog geen jaar overgenomen door echt een stichting. Gevormd vanuit het dorp. Omdat ze echt bang waren dat het café zou sluiten. En dat wilden ze niet, want ze willen daar toch een saamhorigheidsgevoel houden. Dus dat was wel echt een thema dat daar speelde. Ja, maar ik kan me voorstellen dat ze niet alleen maar met het café bezig zijn daar, toch? Wat speelt er nog meer? Zeker niet. Kijk, het is ook zeker natuurlijk een landelijk thema wat ik ook op verschillende plekken ben tegengekomen. Dat is natuurlijk woningbouw, de tekorten op de woningmarkt. En ook in Eenrum hebben ze dat. En wat ze vooral willen is dat er doorstroming komt. Dus heel veel ouderen die willen graag in het dorp blijven wonen. Die wonen nog in hele grote huizen, maar die willen naar kleinere appartementen. Dus daar willen ze ook wat aan doen. En zelfs vanuit dat café, dat dus een stichting is, kijkt de stichting of ze dat kunnen verwezenlijken. Dus dat was echt wel dat zijn mooie onderwerpen. En dan zie je ook, ja, de dorps gemeenschap praten. Ja. En sowieso Groningers, weet je, de afgelopen tientallen jaren was daar genoeg te doen. Dus hoe hun kijk is op Den Haag is ook altijd interessant. Nou, inderdaad, zeker met de aardbevingen die ze daar hebben gehad en alle herstelwerkzaamheden. Nou hadden wij vandaag hier Lisa Westerveld van GroenLinks PvdA zitten. Ja, daar is een cafébezoeker, heb ik begrepen, uit jouw tweede aflevering, fan van. Hoe zit dat? Ja, wij zijn ook naar Zwolle gegaan. Zwolle is natuurlijk een echte studentenstad. En studenten hebben ook veel problematiek. Noem maar bijvoorbeeld de pechgeneratie. Maar er was één bezoeker in het café. En die maakte zich echt zorgen over de jeugdzorg. Hij had zelf in de jeugdzorg gezeten. En omdat hij nou ervaringsdeskundig is, helpt hij ook. En hij zegt van ja, ik vind zorg sowieso een thema wat niet echt belicht is tijdens deze campagne. Gelukkig komt dat nu wel terug. Maar jeugdzorg is zo belangrijk. En daar maakt die echt een mooi punt van. En dat vond ik ook mooi. Een jonge gast die zich zorgen maakt over andere mensen die zorg nodig hebben. Ja, dus hij zal extra gefocust zijn op wat uiteindelijk van de beloftes van Lisa Westerveld en haar partijen terecht gaan komen. We kunnen het allemaal horen in de tweede aflevering natuurlijk van Burger Bier Bitterbal. Dankjewel en succes, Patrick Lodiers. De afleveringen van Burger Bier Bitterbal zijn dus te zien op het YouTube-kanaal van NPO Radio 1. Zometeen Bureau Buitenland. En wij zijn er morgen weer, dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot dan. Dag. BNN VARA. Ster. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Nu bij Zeeman, babyromper voor maar €1,49. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel €1 miljoen. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Check, check, double check. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata en vervolgens alles overzichtelijk in 1 dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met ZIGT. De mysterieuze dood van de 17-jarige Cassandra liet schrijver Ninja Weijers niet los. Hoe vertel je het verhaal als niemand weet wat er is gebeurd? Cassandra, het nieuwe boek van Ninja Weijers. Nu in de boekhandel. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meer ervoor. Investeer met zekerheid in uw toekomst.